Açık Dergi. Evet, telefonumuzun diğer ucunda Ayşe Erzan var. Feza Gürsey Enstitüsü'nü konuşuyoruz bu akşamın dergisinde. 1996 yılındaki kurucuları arasında bu arada enstitünün Erdal İnönü tarafından 83 yılında temelleri atılıyordu bu enstitünün. Şimdi 97 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yerleşkesine yerleşmişti TÜBİTAK'ında katkılarıyla beraber. Son dönemde de garip bir gelişme oldu. Türkiye'nin bu önemli enstitüsü, Feza Gürsey Enstitüsü, Gebze'deki Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin bir alt birimi olarak tasarlanmış, daha doğrusu öyle olması uygun görülmüş. Bir süredir esasında bu haberleri duyuyorduk. Bugün bir gelişme oldu. Radikal'deki haberi görüyorum. Şükrü Oktay Kılıç'ın haberi. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün bu konuda daha sağlıklı bir karara varacaklarını da söylemiş. Evet, bu sağlıklı karar ne olabilir? Onu da birazcık esasında değerlendirmek istiyoruz. Açık Dergi içerisinde Ayşe Erzan, söylediğimiz gibi telefonumuzun diğer ucunda. Ayşe Hanım, beklettik daha doğrusu, özür dileriz bunun için. Evet, en başından beri esasında enstitünün içerisindesiniz. Süreci de anlatmanızı isteyeceğim. Bir garabet denebilecek bir süreç esasında bu son dönemde enstitünün başına gelmiş olan. Ama öncelikle şuradan başlayalım. Bu enstitünün ne açılardan elzem olduğu, Türkiye'deki bilim çalışmaları, hatta dünyadaki bilim çalışmaları açısından ve son dönemde olanları siz nasıl açıklarsınız? Sizin ağzınızdan bir duyalım. Feza Gürsey Enstitüsü daha önce dediğiniz gibi Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezi'nde ilk önce kurulmuş bir temel bilimler ünitesinin bir anlamda devamı, ama bir anlamda da yeni bir modelin ortaya çıkmasına işaret eden ilginç bir deneme. Boğaziçi Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın ortaklaşa yaşama geçirdikleri bir temel bilimler araştırma enstitüsü. Türkiye'de ister ilk Erdal İnönü'nün kurduğu tarihten itibaren ele alın, ister bu 1996'da Boğaziçi Üniversitesi TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle yaşama geçirilen enstitü diye bakın. Hı hı. Türkiye'de ilk ve hala da tek temel bilimler araştırma enstitüsü. Temel bilimler derken bu enstitünün içinde teorik fizik, daha çok matematiksel fizik ama aynı zamanda istatistiksel fizik, işte teorik katı hal fiziği çalışılıyordu. Bir yandan da matematik, hem temel hem de yani saf matematik diyebileceğimiz, hem de uygulamalı matematik ile ilgilenen arkadaşlar vardı. Ve bu enstitü çok doğru bir biçimde bütün Türkiye sathındaki fizikçilere, matematikçilere hizmet vermek için kurulmuştu. Öyle ki sadece 4 tane tam zamanlı ve kadrolu, yani sürekli insanı vardı. Yavuz Nutku, bu enstitünün bir anlamda kurucu ruhu diyeyim. O sürekli kadrolardan bir tanesi ne oluşturuyordu, ama onun dışında da çok az sayıda, dediğim gibi sadece 4 kişiyle sınırlı bir sürekli elemanı olan, geri kalan çalışanlarının bir kısmının yarı zamanlı, diğer genellikle İstanbul'daki diğer üniversitelerden haftada 2 veya diyelim 3 gün gelen insanlar, bir de doktora sonrası araştırmacıları oluşturuyordu kadronun geri kalan kısmını. Ve Türkiye'de doktora sonrası araştırmacısı uygulamasını ilk yaşama geçiren kurum da yine Feza Gürsey Enstitüsü'ydü. Burada asıl, yahut asıl demeyeyim ama, yani yapılan etkinliklerin çok önemli bir kısmı da bütün İstanbul, Ankara dışından üniversitelerden insanların davet edildiği yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri, genç araştırmacılar, Kurumlarının katıldığı araştırma yarı yılları yaz okulları, kış okulları biçiminde cereyan ediyordu ve bu etkinliklere yurt dışından kendi alanlarında hakikaten kalburüstü insanlar davet ediliyordu. Ve burada başka hiçbir yerde kendi üniversitelerinde kesinlikle imkan bulamayacakları bir araştırma, alışveriş, birbirinden öğrenme, kendi kendine güvenini pekiştirme ortamı doğuyordu. Ve bu üniversitede bulunamayacak araştırma ortamında hakikaten o alanda en ön saflarda ne tür araştırma yapılıyor, nedir önemli sorular ya da zorluklar nelerdir, bundan sonra araştırma doğrultuları ne yönde olmalıdır, bunlarla donanarak kendi okullarına dönen insanlar doktoralarını, yayınlarını çok daha başarılı, çok daha hakikaten dünyada bu işler ne düzeyde yapılıyorsa o düzeyde ve o espriyle yapma imkanı buluyorlardı. Bence Feza Gürsey'in en büyük katkısı buydu. Esasında TÜBİTAK'la yapılan bir anlaşmanın, genel anlaşmanın daha doğrusu bu evet. genel tanımların yapıldığı kurucu metinden bahsediyorum tabii ki. Yenilenmemesi evet. gibi bir sözleşmenin yenilenmemesi gibi bir durum söz konusu. 2008'de yenilenmedi. Evet. Yani 12 senelikmiş protokol. Hı-hı. 2008'de bunu TÜBİTAK tek taraflı olarak yenilemeyeceğini söylüyor. Evet. Anladığım kadarıyla Sayın Kadri Özçaldıran Bey'le bu konuyu görüşme fırsatım oldu. O kendilerine esas olarak hiçbir neden verilmediği ve yani sadece bir çözümsüzlükle karşı karşıya kaldıklarını söylediler. İcabında bütün bu protokolü sıfırdan gözden geçirip tamamen yeni bir düzlemde sonuca ulaştırmaya dahi hazır olduklarını söylemelerine karşın. Doktora sonrası araştırmacılarının kontratları yenilenmiyor ve yerlerine kimse alınmıyor. Bu şekilde bir atrisyona uğratılıyor yani oradaki araştırmacı kadrosu 29 filanken 4'e kadar indiriliyor. Bu gerçekten bir işte Ulusal Bilim Teknoloji Enstitüsü ile onun aslında göz bebeği olarak görmesi gereken kurum arasında tahayyül etmesi zor bir ilişki biçimi. Evet ve çok kısa bir süre içerisinde hatta yer değiştirilmesi tebliğ ettiklerini evet. de söylemek evet. lazım. Evet. Evet ve hakikaten de boşaltıldı geçen hafta Perşembe akşamı. Evet şu anda eşyalar taşındı Gebze'ye bildiğim evet. kadarıyla evet. ama buradan bir geri dönüş olasılığı da konuşuluyor ya da bir tür orta yol mu bulunacak ne dersiniz? Umuyoruz. Hala umuyoruz. Yani bunun aynı koşullarla mı olur yoksa daha geniş bir üniversiteler katılımla mı olur? Ama Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü kimliğini koruyarak bu enstitünün faaliyetine devam etmesi doğrusu bütün herkesin ortak isteği. Ayşe Erzen çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Eklemek istediğim bir şey bu site ziyaret edilirse Feza Gürsey Enstitüsü'nde gelmiş, ders vermiş, çeşitli etkinliklere katılmış, oradaki hı-hı. insanlarla ortak makaleler yazmış, dünya çapında fizikçi ve matematikçilerin TÜBİTAK Başkanlığı'na ve yeni atanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na yazdıkları evet. Bu enstitü sizin ülkenizin gururudur. Dünya çapında başarılı ve çok iyi şeyler vaat eden, çok iyi bir gelecek vaat eden bir enstitüdür diyen mektuplar var. Bunlarla hakikaten Türkiye'de ilim bilim yapılmıyor efendim zaten ne lüzum var işte endüstriye yönelik uygulamaya yönelik araştırmaya sadece ihtiyacımız var bizim diyen bir zihniyet arasında çok çarpıcı bir fark var. Evet, Feza Gürsey dosyamıza devam ediyoruz. Daha doğrusu Feza Gürsey Enstitüsü'nün Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin bir birimine dönüştürülmesi tehlikesi karşısında yaptığımız söyleşilerden bir diğerindeyiz şu anda. Evet, Tosun Terzioğlu telefonumuzun diğer ucunda. Tosun Bey, merhabalar, hoş geldiniz bir kere merhaba, daha. Merhaba, iyi günler. Açık Radyo'ya ve Açık Dergi programına. Evet, şu soruyu sormak istiyorum. Ayşe Erzan'la da ayrıntılı olarak konuşmamızdan esasında bir güven alarak. Evet. TÜBİTAK'ın enstitünün yer değiştirmesine dair tebligatında enstitünün daha iyi iş yapabilmesi için yerini değiştirdiğine dair ibareler var. Ama ne okuduklarımız ne de duyduklarımız enstitünün hiçbir şekilde o işlevsiz bir halde olmadığını göstermekteydi. Siz esasında Erdal İnönü'nün başlattığı formattan şu andaki güncel format Feza Gürsey Enstitüsü'nün bu esasında yeni bir modelde teşkil eden formatını... Tabii yepyeni bir modelde. Evet, zamanında da TÜBİTAK Başkanlığı yapmıştınız. Evet, hem bu modeli de konuşmak zannedersem çok değerli olur, hem de TÜBİTAK'ın bu son hamlesi hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunurdunuz onu merak ediyoruz. Evet, ben 1992-97 yılları arasında TÜBİTAK Başkanlığı yaptım. O sırada Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü olarak 1983'te kurulmuş olan Erdal İnönü'nün girişimiyle enstitü Marmara Araştırma Merkezi'ndeydi, yani Gebze'deydi. Fakat işler orada iyi yürümüyordu çünkü Marmara Araştırma Merkezi esas olarak kuruluşundan beri endüstriye araştırma yapmak üzere görevlendirilmiştir. Temel bilimler ise adı üstünde buluşlar yapacak temel bilimlerde, yani matematikte, teorik fizikte ve bunları makale halinde yayınlayacak ve bir de gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak. Bu kısmı çok önemli. Halbuki Marmara Araştırma Merkezi'ne değişik üniversitelerden, farklı üniversitelerden gençlerin gelmesi, gitmesi çok zor. Çünkü endüstride araştırma oluyor. Bunların bir kısmı gizli. Üniversitelere uzak, üniversite değil. Onun için biz İPİ'ye uğraşarak yeni bir model geliştirdik. Dedik ki TÜBİTAK'ın temel bilimler enstitüleri bir tane de olması şart değil. Mutlaka ve mutlaka bir üniversiteyle birlikte yapılmalı. Bunu hayata geçirmek için de 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile TÜBİTAK bir anlaşma yaptı 12 yıllığına. Ve enstitü, Feza Gürsey Enstitüsü, TÜBİTAK, Boğaziçi Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü olarak kayda geçti. Yani bu enstitülerin üniversitelerde olması fevkalade önemli. Çünkü genç araştırmacılar, doktora yapanlar, gelecekler, gidecekler, yoğun kurslar görecekler, yurt dışından ziyaretçiler olacak, araştırma yarı yılları olacak. Ve bu Feza Gürsey'de bunlar gerçekleşti. Gerçekten çok verimli yıllar geçti. Ama son yıllarda anlamadığımız bir şeyler olmaya başladı. Açıkçası Feza Gürsey Enstitüsü'nün giderek ödeneği kısılmaya başlandı. Halbuki TÜBİTAK'ın bütçesi müthiş bol. Ödenek varken TÜBİTAK'ın temel bilimlerde tek araştırma enstitüsü olan Feza Gürsey Enstitüsü'nün ödeneğinin giderek kısılması hiçbirimizin aklını almadığı bir şeydi. Evet. Yani son kararı da hiç anlayamadık doğrusu. Arkasında bir gerekçe yok. Bir gerekçe şöyle bir şey: görülen lüzum üzerine. Evet. Yani bu bizim bir bakıma kötü bir devlet geleneğimiz, görülen lüzum üzerine. Yani ben güçlüyüm, istediğimi yaparım. Evet. Bunun manasını ben asla göremiyorum ne olduğunu. Ha, amaç bu enstitüyü hani orada da olmadı, dolayısıyla kapatalımsa o ise yani bilime yapılan en büyük kötülük olur. Şimdi ilginç bir tarafı, bu son hükümet, yani yeni kurulan hükümet, Sanayi Bakanlığı'nı bir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dönüştürdü. Bu isim bile çok anlamlı. Çok bence isabetli bir isim. Yani Türkiye gerçekten iddialı bir ülke olmak istiyorsa bilgi temelli bir ekonominin üzerine inşa edilmesi lazım. Ama şimdi böyle yapan, bu şekilde ileriye gitmiş olan ülkeler var. Almanya iki defa böyle ileriye gitti, Japonya, Kore, bütün bunlar örnekleri. Ama unutmayalım ki bütün o ülkelerde temel bilimler de ciddi olarak desteklendi. Yani sadece biz endüstriyel araştırma yapalım canım, matematiğe, fiziğe, hatta felsefeye, tarihe ne lüzum var falan diye bir görüş asla olmadı. Kaldı ki temel bilimler öyle çok büyük ödenekler falan gerektiren bir şey de değil. Yani Feza Gürsey Enstitüsü'nün bütçesi yanılmıyorsam kısılmadan önce 10 milyon liraydı yılda. Kısıldıktan sonra 2 milyona indi. Şimdi geçen sene TÜBİTAK'ın sarf etmeyip geri verdiği ödenek 300 milyon lira. Öyleymiş, evet. Yani bunun 30'da birini Feza Gürsey'e verse, onu taşımak falan yerine, o enstitü gene 2000'li yılların başlarında olduğu gibi fevkalade aktif, tüm genç matematikçilerin, fizikçilerin geldiği, öğrendiği, araştırma yaptığı, tartıştığı bir merkez haline 15 gün içerisinde gelir. Tosun Bey, çok teşekkür ederiz Açık Radyo adına. Rica ederim. İyi günler efendim, Ali Alpar'ı aramıştık. Buyurun benim. Merhabalar Açık Radyo'dan, Açık Radyo programından. Ayşe Erzan'la da genel olarak enstitünün işlevi ve bugüne kadar nasıl işlemiş olduğu, dolayısıyla fonksiyonsuzluk gibi bir eleştirinin getirilemeyeceğine dair uzunca bir konuşma oldu. Tosun Terzioğlu da esasında bu işte temel bilimlerle pratik bilimler tartışmasına dair bir iki görüş dile getirdi. Sizinle de esasında benzer konuları gündeme getirmeyi isteriz. Bununla beraber genel bir değerlendirme almayı da düşünüyoruz ama... O kadar tuhaf, acayip bir davranış oldu ki TÜBİTAK yönetimi açısından bunun kapatılması. Zaten hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen tepkinin büyüklüğünden belli. Evet. Türkiye içinden gelen tepkinin de bence çok umut verici bir tarafı. O enstitüden faydalanmış olan çeşitli düzeylerdeki gençlerin, asistanların, öğrencilerin. Çünkü lise öğrencilerin, doktor öğrencilerine kadar çok sayıda, yani kendi mensuplarını aşan sayılarda, belki binlerce yahut yüzlerce insana burada çok üst düzeyde eğitim verildi. Bu insanlar bir bilim heyecanı kazandılar ve burada görülmesi gereken, yani Türkiye'de bilim yapılıyor. Türkiye'de yetmez bu kadar ama gerçekten uluslararası kalitede iyi bilim yapılıyor ve bunun yapıldığı TÜBİTAK destekli temel bilim alanındaki yani örnek burası. Bence burada bilim yönetimi, bilim politikası açısından usul olarak da, tabii içerik olarak da büyük bir hata var. İki taraflı hata var. Yani TÜBİTAK gibi Türkiye'nin bilim politikasını yönlendiren bir kurumun, ki ben Tosun Bey'in başkanlığı zamanında onun bilim kurulunda görev aldım. Böyle bir kurulun yönetiminin bu nitelikte bir kararı, enstitünün içinde çalışan bilim insanlarına, Türkiye'deki bilim camiasına, bu konunun uzmanlarına sormadan, üstelik sırf usulen enstitünün kendi yönetim kurulunda, o yönetim kurulu üyesi çok değerli bir sürü bilim insanları var, onların haberi olmadan böyle ani bir beyanla bu enstitünün kapatılmasına gidilmesi, yani bilim camiasına karşı bence büyük bir gaf. Bunun bir benzeri de kendi bağlı oldukları bakana kadar karşı yapıldı bence. Çünkü yeni bir hükümet, yeni bir bakan atanıyor. Sayın Bakan'ın kendisini de beyandan aldığımıza göre bugünkü Radikal'de, haberi olmayan, böyle bu kadar büyük yankı getiren bir karar Sayın Bakan'ın önüne konuyor. Yani hükümetin meşgul olduğu son derece karmaşık bir siyasi konjonktür var. Hükümetin değişeceği, seçimlerden sonra yeni bir hükümet geleceği belliyken 5 Haziran'da bu kararı alıyorlar. Aldıktan sonra dahi ne Enstitü'nün yönetim kuruluna ve orada çalışan bilim insanlarını duyuruyorlar son ana kadar, ne de bağlı bulundukları bakana yahut da yeni gelecek bakana duyurmak, onu beklemek ferasetini diyeyim, gösteriyorlar. TÜBİTAK'ın muazzam bir bütçesi var. Buna karşılık geldikleri andan başlayarak kendilerinden önceki bütün TÜBİTAK yönetimlerine, burada yani kişisel rekabetleri falan söz konusu etmiyorum, kendine destek olan insanlar dahil olmak üzere ve Türkiye'deki bütün neredeyse bilim camiasının önde gelen insanlara, TÜBİTAK eski bilim kurulu üyelerine vesaire hasmane bir tavır aldı. Bir de benim üstüne durmak istediğim bir taraf daha var. Enstitüye döneceğim, işte Feza Gürsey Enstitüsü'ne. Şimdi Feza Gürsey Enstitüsü bir ayrık bir vaka değil. Yani işte Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli yerleşkesiyle TÜBİTAK arasında kurulmuş, sırf teorik fizikçiler, matematikçiler çalışsın diye ve bundan ibaret düşünülmüş bir şey değil. Bizim benim bilim kurulunda olduğum dönemde, bu enstitü kurulurken, Tosun Bey'in de başkan olduğu dönemde, düşünülen şey bunun bir prototip olması. Şimdi Feza Gürsey Enstitüsü kendi başına başarılı ama esas olarak bir prototip, örnek olmak niyetiyle kurulmuştu. Bu yönetmeliğinde, şimdi kaldırılan yönetmeliğinin bizim zamanımızdaki şeklinde açıkça yazar. Şimdi başa dönersem Feza Gülseren'in kendisi için olan önemini ilave olarak bu teşvik edilip başarılarının artmasıyla uygulamalı ve temel başka alanlarda Türkiye'de tekrarlanması gereken bir model. Şimdi bunun başka örnekleri de var. Mesela Almanya'da Max Planck Enstitüleri var, bir de Fraunhofer Enstitüleri var. Fraunhofer Enstitüleri uygulamalı, Max Planck Enstitüleri daha çok temel, deneysel veya teorik çeşitli temel bilimlerdedir. Büyük bir network ile bu enstitüler Almanya'nın özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında işte araştırma potansiyelini geliştirmeye, yeniden ayağa kaldırmaya büyük bir hizmet yapmışlar. Evet. Tabii son olarak Feza Bey dedikten sonra ben kendisini birçoğumuz gibi şahsen tanırdım. Türkiye için çok büyük bir kültür ve medeniyet değeriydi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir insanın bütün dünya ismini biliyor. Adına verilen bir enstitünün kapanması, yani enstitünün değeriyle ilgili ve örnek olması, prototip olması ile ilgili bütün şeylerin ötesinde bir de işte bir kültürel değere karşı bir kader bilmezlik var. Evet. Evet, peki Ali Bey, bu arada son söyleşi sizinle yapmış olduğumuzdan ötürü son sözler sizin sözleriniz olacak ve belki de gelenektendir bir de. Umutlu bir şekilde kapatmak için neler söylemek istersiniz bu enstitünün geleceği? Ben umutlu şekilde kapatmak için değil, sahiden umutluyum bu noktada. Çünkü bugün Sayın Bakan'ın beyanatı ve karardan kendisinin de haberi olmadığını, yeniden ele alacağını söylemesi hepimizi yüreklendirdi. Onun için ben umutluyum bundan sonrasından ve güzel olacak diye düşünüyorum. Ama yani bulunduğumuz nokta, bu umut noktaya gelmeden önceki nokta gerçekten üzülecek bir noktaydı. Şimdi oradan çıktığımızı düşünüyorum. Peki Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olunuz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi günler.